7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse begroting voldoet niet aan de Europese regels, zegt de Europese Commissie. Die vindt het onverstandig dat het kabinet miljarden uitgeeft in tijden van hoge inflatie. Nederland moet volgens de Commissie ervoor zorgen dat de begroting van 2023 in lijn is met de Europese afspraken. Dat kan bijvoorbeeld door de energiesteun in het vervolg te beperken tot kwetsbare huishoudens. Nederland wordt niet vaak op de vingers getikt, alleen als het gaat om de hypotheekrenteaftrek. Ook nu weer zegt de Europese Commissie dat de Nederlandse hypotheekschulden te hoog zijn, wat leidt tot een onevenwichtige economie. Schiphol zegt dat het geplande onderhoud aan de landingsbanen nodig is om veilig te kunnen blijven vliegen. Actiegroep Mobilization for the Environment vindt dat het onderhoud moet worden uitgesteld omdat Schiphol geen stikstofvergunning heeft. De groep, die vaak rechtszaken aanspant, heeft erover een brief gestuurd aan de luchthaven. Schiphol zegt van mening te zijn dat het onderhoud mogelijk is binnen de geldende wet en regelgeving en wacht af wat er nu verder gaat gebeuren. Nijmegen gaat als eerste gemeente de kosten voor een nieuw identiteitsbewijs vergoeden als mensen dat willen vanwege een geslachtsverandering. Ook de kosten van een deskundige verklaring die daarvoor noodzakelijk is, worden door de gemeente betaald. Nijmegen zegt zo de positie van LHBTI-inwoners te willen versterken. Om de vergoeding mogelijk te maken moet de WMO worden aangepast. Dat gebeurt volgend jaar. De nieuwe regeling geldt met terugwerkende kracht. Dat betekent dat er ook over dit jaar al geld kan worden teruggevraagd. Voetballer Mohamed Iataren is vanmiddag gearresteerd, meldt de Telegraaf. Hij zou worden verdacht van ernstige bedreiging. Onduidelijk is van wie en waarom. Volgens de Telegraaf werd de 20-jarige Iataren, die onlangs te horen kreeg dat Ajax niet meer met hem verder wil, opgepakt in een huis in Utrecht. Onduidelijk is of Iataren gedurende het onderzoek tegen hem vast moet blijven zitten. Het weer. Vanavond en vannacht af en toe wat regen, minimaal rond 5 graden. Morgen veel bewolking en 's middags vanuit het zuidwesten regen. Er staat een stevige wind en het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Bijna alle files zijn opgelost. Op een aantal wegen heb je nog enkele minuten tijdverlies. De meeste vertraging is er nog op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Want daar is het oponthoud nog 10 minuten tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? We sparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Bij Bever vinden we het zonde als je iets nieuws koopt, terwijl je eigen spullen langer mee kunnen. Kom daarom op vrijdag 25 november langs in een van onze winkels voor gratis kledingreparaties en wandelschoenonderhoud. Voor Future Fridays. Buiten begint bij Bever. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Of maak meteen uw gift over op Giro 6004. Je spaargeld wordt door de lage rente en die giga-inflatie alleen maar minder waard. Dus je moet iets anders doen om een buffer voor later op te bouwen. Een betrouwbare bank zou je moeten vertellen dat je niet snel rijk wordt van beleggen, maar dat je de tijd moet nemen. Bij Brand New Day groeit jouw buffer door de kosten laag te houden en gebruik te maken van het belastingvoordeel. Kijk op brandnewday.nl en begin ook met een buffer voor later. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Sparen en beleggen met belastingvoordeel? Kijk op brandnewday.nl. Na een bloedstollende strijd maken 3 klushelden zich op voor de wedstrijd van hun leven. Nou, aan de bak. Echte mannen klussen door. Ik kan wel in de stress schieten, maar dat duurt het langer, Ben kapot. Wie wordt de beste klusser van Nederland? Kijk de finale zaterdag 26 november op debesteklusservannederland.nl. Hornbach, er is altijd iets te doen. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Mijn naam is Carlijn Kingma, kunstenaar en cartograaf. Reis mee door een landschap van onzichtbare geldstromen en verborgen krachten. In mijn nieuwste kaart, het waterwerk van ons geld. Nu te zien in Rijksmuseum Twente. Oranje, dat ben jij. Dat ben ik, dat is zij, dat zijn wij. En met elkaar zijn wij. Eén liefde, één hart, één doel. Allemaal oranje. Wij staan achter Oranje. Albert Heijn, supporter van Voetballend Nederland. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Usain? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. NPO Radio 1. NTR. Onze gast heeft een grote fascinatie voor de operette. Het miskende stiefkind van de opera en de moeder van de musical. Groots en meeslepend. Ook al is alles van bordkarton. Nu te zien in de romantische familievoorstelling Operettaland. Hier is Steve de Jong. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Steve, ik heb begrepen dat het allemaal begon met de grammofoonplaten van je opa en je oma. De operette grammofoonplaten. En dan vooral de hoezen, want die zagen natuurlijk geweldig uit. Daar viel jij op. Maar even over jouw grootouders. Wat voor mensen waren dat? Nou, mijn oma was een acrobate voor de oorlog. Die heeft in de jaren 30, totdat de oorlog begon, door heel Europa getoerd als meisje van 15 tot 20. En zij deed Icarische spieren. Dus zij werd als een bal door de lucht gegooid. Nee, en, dit is nog eens een verhaal. Ja, dus zij heeft in Europa alle beroemde theaters, alle grote variëteetheaters, heeft zij opgetreden. Een ras-echte circusartiesten. Ja. Dat vonden wij natuurlijk gaaf. Ja, dat snap ik. Wij vroegen altijd, oma, doe nog eens acrobaatje. En dat kon ze ook nog. Ja, dan deed ze gewoon die benen zo tegen de... Als zat ze op de bank en dan gooide ze zo die benen nog recht tegen de muur aan. En, ja. en hoe leerde ze je opa kennen? Ik denk dat zij toen de oorlog begon in 1940... toen zou ze eigenlijk weer teruggaan naar die groep die rondtrok door heel Europa. Maar toen zei haar vader, er komt oorlog, je mag niet meer terug. Ze vond ze natuurlijk heel moeilijk, want ze heeft nooit geweten hoe het met die mensen is afgelopen. Uh-huh. En toen heeft ze in Haarlem... Heeft ze ook nooit meer contact mee? Nee, nooit meer contact mee, wilde ze ook niet meer over praten. Het was denk ik ook, ik bedoel, het klinkt allemaal heel romantisch en heel gaaf. Maar het was natuurlijk ook, denk ik wel, bikkelhard. Een hard circus bestaan. En kwam ze uit zo'n milieu? Want... Nee, helemaal niet. Zij zat op turnen. Zij was een heel lenig meisje en ze vond dat heel leuk. En ze had stiekem op de Grote Markt in Haarlem auditie gedaan bij een acrobatengroep die een lenig meisje zochten. Zij is daar 's middags naartoe gegaan. 's avonds zaten die mensen bij haar ouders aan tafel. En nog dezelfde avond is ze met ze meegegaan richting Berlijn. Nou ja. En haar ouders hebben dat goed gevonden, hun 15-jarige dochter. Ja, en dat is natuurlijk ook wel... Ja, het was natuurlijk een andere tijd. Mm-hmm. Dus voor die mensen was het natuurlijk ook gewoon een mond minder te voeden. Je groot gezin. En ja, hoe... Ja, dat is best een... Mm. Ik denk ook voor mijn oma later wel een moeilijk verhaal geweest. Ik heb er nooit zo goed... Mijn oma is niet te oud geworden, dus ik heb er niet met haar over gesproken. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk in onze familie wel een verhaal... Ja. Waar je naar kunt gissen. Ja. En ook wel iets om uit te zoeken, of niet? Is ja, niet nou, ik ben er dus nog achter gekomen dat. Want zij was natuurlijk. Zij wist niet of die mensen de oorlog hadden overleefd, bijvoorbeeld. Ja. En ik ben erachter gekomen omdat er een boek is verschenen. Een paar jaar geleden over een andere vrouw die tijdens de oorlog onder had gedoken. Mm-hmm. In Berlijn. Bij de vrouw die groep leidde. Oh. Dus, maar ja. Dat dus ik, en daar stond dus in dat die vrouw nog tot in de jaren 70 geleefd had. Dus Ja, nee, is, het is wel, ja, je kan misschien nog van alles over vinden, ja, in de archieven, ja, van al die theaters. Maar daar heb jij helemaal geen tijd voor. Nou, nu even niet. Nu even niet in elk geval. Maar goed, in 1940 is ze dus niet meer vertrokken en in Haarlem gebleven. En toen heeft ze jouw opa leren kennen. Mijn opa leren kennen, ja. En wat voor iemand was hij? Ja, een ontzettende leuke, lieve opa voor mij. En daar is ook weer zo bijzonder, want daar is een paar jaar geleden is er een ingesproken brief uit de jaren 40 opgedoken. Wat men in de jaren 40 deed, zonden ze naar Nederlands-Indië toe. En daar zat dan weer, was dan weer een familielid gestationeerd. Mm-hmm. En dat plaatje is opgedoken een paar jaar geleden. En daar zingt mijn opa opeens een Napolitaans lied van begin tot eind. Nee. Prachtig. Dus met een goede mijn hele stem. Familie zat met tranen, nee, te luisteren. Hij gaat eerst, mijn opa doet eerst een kwartier lang de plaatselijke damuitslagen van de damwedstrijden. Nee. En daarna barst hij uit in een prachtig lied. Dus, ja, dat en die grammofoonplaat heb jij nu in je bezit? Ja, dat is een. Nee, ik heb het niet, maar er zijn natuurlijk allemaal opnametjes, ja, van gemaakt. Ja, dat snap ik. En lijkt jouw stem op die van hem? Jouw zangstem? Dat weet ik niet. Ik denk dat mijn vader stem er weer meer op lijkt op die van zijn vader. Maar. Mijn stem is denk ik toch wat hoger. Maar wat het op kan leveren. Ik vraag alleen maar wat voor opa en oma. Want via hun ben je dus bij die operette terechtgekomen, toch? In zekere zin. Ja, die platen waren van hun geweest. Ik weet helemaal niet of zij dat nou grijs gedraaid hebben. Dat zat er gewoon tussen. Ze hadden ze. En jij pakte ze eruit omdat ze er zo lekker camp uitzagen. Ik vond die mooi, dus die hebben ik altijd bewaard. Maar nog niet beluisterd op dat moment, of wel? Nee, daar interesseerde ik me nog niet echt voor. En ik heb ze altijd toch met me meegesleept. En dus toen ik ergens begin 20 was en ik bij de Nationale Opera een opera voor het eerst zag, toen dacht ik, oh ja, maar ik heb toch ook van die platen. Wat was dat dan ook alweer? Ja, ja, ja. En toen zette ik die op en toen ontdekte ik operetten. Dat is het. Ja. En weet je nog welk lied dat was? Wat het eerste was wat je hoorde waar je op aansloeg? Jazeker, want dat was het Wolga-lied. Het Wolga-lied. Van Frans Lehár uit Terzarewicz. Operette. Ja, ik vond het zo'n ontzettend mooie melodie. En zo'n. Ja, dat sprak me meteen ontzettend aan. Dus we even een heel klein stukje laten horen. Volgens mij hebben we er iets van klaarstaan. Ja, wordt gezocht. En dan een oude grammofoon. Dit is Richard Tauber trouwens. Ja. Dus dit lied is ook voor hem geschreven. Want, voor Richard Tauber? Ja. Frans Lehár die schreef op een gegeven moment operettes. En dan had hij voor de hoofdrol altijd Richard Tauber in zijn hoofd. Dus hij wist precies wat Richard Tauber kon zingen en hoe hij zong. Dus het is helemaal, ja, helemaal op de stem. Twee eenheid, deze, ja, twee. Ja. Ja. Alleen, wieder alleen. Ja, en zo. Toen wist jij het wel. Ja. Ik was toen ook alleen. Ja. En op maar zoek naar de liefde. Romantisch, toch? Ja, het is heel romantisch en ook zo, ja, meeslepend. En dan, want dan komt er ook nog, dit is dan een soort heel treurig begin. En dan komt op een gegeven moment de wals erin. En dan komt er ook een bandoline die meespeelt. Ja, ja, ik vond het allemaal prachtig. Ja, ik snap het. Even, Steven, laten we heel even, want we zijn een cultuur- en mediaprogramma. Laten we even naar de kwestie gaan waar heel Hilversum, maar je zou kunnen zeggen het hele land het over heeft, al sinds dit weekend. Jij was natuurlijk druk met de première. Maar het verhaal rond Matthijs van Nieuwkerk en De Wereld Draait Door. Nou, niet alleen Matthijs is per direct gestopt bij BNNVARA. Maar ook Frans Klein heeft vandaag te kennen gegeven, baas van de NPO. Oh, jij kijkt mij heel verbaasd aan. Dat had ik nog niet meegekregen. Nee, dat hij tijdelijk stopt. Okay. Allemaal ingrediënten voor een opera. Maar jij bent de man van de operette en daarin loopt alles goed af. Ja. Zullen we een poging doen? Een rolverdeling? Of hoe zie jij dit verder verlopen? Ja, ik vind het wel heel ingewikkeld. Ik moet zeggen dat ik zoiets als wat er gebeurd is, vind ik nou nog niet meteen heel inspirerend. Het is vooral nu dat je denkt, god, het is allemaal toch verdrietig. En wat een gedoe allemaal. En ja, dus Maar ja, als dit een operet was, hoe dit nou nog goed moet aflopen? Kan het goed aflopen? Ja, ja, jij kijkt heel... Nou ja, ik denk, dit is toch iets wat jaren al speelt. Mensen die al heel lang hier negatieve effecten van ondervinden. Mm-hmm. Ja, je hoopt natuurlijk dat die op een gegeven moment daar overheen kunnen komen en denken, oh ja, ik ben ook iemand. En ja. Ken jij een dergelijke cultuur waarin mensen elkaar ontzettend aanpakken en waar je voelt dat er spanning is? Ik bedoel, ook in de culturele sector maken we het natuurlijk mee. De premières, de... Ja, het bestaat natuurlijk heel erg in de culturele wereld, maar ik ben zelf een ontzettend conflictmijdend persoon. Dat vermoed ik kan ik daar helemaal niet tegen. Ik kan alleen maar vanuit positiviteit werken. Dus ik vond natuurlijk, weet je, als je bij een grote gezelschap aan de slag gaat, dan denk je toch ook van oei, weet je ook, gaat dat, ja, wie kom ik allemaal tegen en met wat voor. Maar ik probeer gewoon altijd vanuit mijn eigen enthousiasme te denken en me niet te snel. Ja, en dan weet je ook iedereen voor je te winnen. Heb nou, dat is mijn doel. En dan heb ik dan natuurlijk. Ja, dan probeer ik presentaties te geven, maar voor iedereen dus niet. En dan zeg ik, nou, dit wil ik doen. En dan merk je meteen dat mensen denken, oh, maar dan, weet je wel. Je moet ook, bij heel veel mensen vaak zijn het ook vooroordelen die je moet weghalen. Mm-hmm. Hè? Dat mensen denken, ja, moet ik hier nou weer mee? En dan gaat iemand karton. Ja, maar je moet mensen gewoon over enthousiasmeren. Ja. Ja. En conflictvermijdend ben je. Ja, dus. Dat ben ik. Ja, dat is ook niet altijd goed, maar dat ben ik nou eenmaal. En als het wel aan de hand is, ben je heel.